αμέντο το αγώνα με Παπανδρέου αρχηγό. Για ποιο ταξίδι είσες να πας? Σκληρό καρύ αγώνα. Η δική μας πορεία είναι ένας ανένδοτος αγώνας. Σιωπή. Μη γελάει κανείς. Ξεκινάει ανένδοτος αγώνας ή ανέκδοτος, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση για ανέκδοτο αγώνα πρόκειται, στον οποίο συμμετέχουμε και εμείς. Πρέπει να ανακοινώσουμε στο πλαίσιο της έντιμης σχέσης που υπάρχει μεταξύ ελληνοφρενίας και ακροατών ότι εμείς στηρίζουμε τον Γιώργο Παπανδρέου από σήμερα, από τώρα, εδώ και ένα λεπτό. Ακούτε και τον ύμνο που αναφέρεται στο όνομά του, διότι είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει μαντάρα τον καπιταλισμό. Μαντάρα όμως, και όσο περνάνε τα δευτερόλεπτα, τον κάνει περισσότερο. Αν διαβάσετε και δείτε τι γίνεται στο διαδίκτυο, οι ξένοι ηγέτες, οι ντόπιοι ηγέτες, οι τράπεζες, οι οίκοι αξιολόγησης, όλοι δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν τι να σκεφτούν, πώς να πράξουν, δεν τους έχει ξανατύχει. Η Λιμπερασιόν την έχετε δει, φαντάζομαι, ή αν δεν την έχετε δει, χάος στα ελληνικά έχει τη λέξη, την έχει και στα γαλλικά. Με ένα γαλάζιο έτσι ωραίο φόντο, θα δώσει CD και του Πάριου, μάθαμε, η Λιμπερασιόν, στην επόμενη έκδοσή της. Το τι λένε τώρα διάφοροι αναλυτές, μιλάνε ότι θέλει να σώσει το τομάρι του. Βγήκε ένας Γερμανός χτες, σαν δεν τρέπεται ο άνθρωπος, και λέει ότι πάνω απ' όλα βάζει το τομάρι του ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αν είναι δυνατόν, ο άνθρωπος που έχει θυσιαστεί και θυσιάζεται δύο χρόνια τώρα και πολλά πριν γεννηθεί, για την Ελλάδα να θέλει να βάλει πάνω απ' όλα το τομάρι του. Ένας άλλος άκουγα πριν εδώ στις ειδήσεις. Τι έλεγε? Ότι ο Παπανδρέου είναι ο άνθρωπος που θέτει σε κίνδυνο το ευρώ. Αν είναι και αυτό δυνατόν, δηλαδή είπαμε να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, να υπάρχουν διαξυφισμοί, ιδεολογικές διαφορές, αντιπαραθέσεις, αλλά όχι και τέτοια. Τέτοιες ακρότητες δεν νομίζω να τις πιστεύει κανείς. Εμείς είμαστε με τον Γιώργο, με το νέο ανένδοτο, όπως είπε και ο Παπουτσής και ο Όθωνας και η Μαριλίζα νωρίτερα εδώ στο Real, η Ξενογιαννακοπούλου, ότι τα συμφέροντα. Τώρα ξαφνικά τους ήρθε, αλλά τα συμφέροντα έτσι είναι. Όποτε τους έρθει, θέλουν να ρίξουν τον Γιώργο. Οπότε, πανστρατιά, υπέρ Γιώργου, στηρίζουμε, ψηφίζουμε, δεν το συζητάμε και στο δημοψήφισμα ναι, ό,τι και να ρωτήσει, αυτόν που τα έχει κάνει όλα μπάχαλο στον καπιταλισμό. Είμαστε εδώ σήμερα για να φωνάξουμε. Ξεσηκωθείτε! Οργανωθείτε! Αντισταθείτε! Παπανδρέου, φωνάζει, κράζει ο λαός. Για ποιο ταξίδι είσαι να πας? Ο αγρότης, ο σπουδαστής, ο οικοδόμος και ο φτωχός. Να σας πω κάτι. Ο λαός, ο πολίτης, εμένα με θρέφει. Ο άρρωστος είναι αυτός. Ο Βενιζέλος δεν είχαμε όλα τα άλλα. Έχουμε και το κακό το μάτι, γιατί από αυτό πάσχει πραγματικά. Και ο Βενιζέλος και το κίνημα. Μας έφυγε και η Αποστολάκη. Αρρώστησε ο Βενιζέλος, πήγε μέσα, έμεινε ένα βράδυ. Μια χαρά είναι, βγήκε τώρα, τι είχαν όλα μαζί. Ο άλλος είναι μονίμως άρρωστος. Ποιος είναι ο άλλος, όποιον θέλετε να βάλετε. Η μισή από αυτούς είναι άρρωστη. Έχει πάει στις Κάνες να δώσει άλλη μια μάχη στο G20. Ποιος να το περίμενε ότι η πιο χρεοκοπημένη χώρα του κόσμου θα βρισκόταν στους 20 ισχυρότερους. Βέβαια πήγε για να απολογηθεί. Δεν έχει σημασία όμως, είμαστε πάλι στα πάνω μας. Η Ελλάδα πρωτοσέλιδο, ποιος να το περίμενε και αυτό, ότι θα ήμασταν πρωτοσέλιδο, θα γυρίσει νικητής και από τις Κάνες και αναμένεται και σχετικό διάγγελμα, γιατί όποτε βγαίνει έξω, αμέσως μετά γυρίζει νικητής. Αυτός που θρέφεται, όχι από τις νίκες του Γιώργου, από διάφορα άλλα, πάρα πολλά όμως, είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Να σας πω κάτι. Ο ξένος τραπεζίτης, εμένα, με θρέφει. Όχι απλώς μου αρέσει, αλλά με θρέφει. I'm super, thanks for asking. All things considered, I couldn't be better, I'm a thing. Να σας πω κάτι. Όποιος δεν ζητάει απόδειξη, όποιος φοροδιαφεύγει και παραοικονομεί συστηματικά, εμένα με θρέφει. Όχι απλώς μου αρέσει, αλλά με θρέφει. I'm feeling super, now nothing bugs me. Everything is super when you're, don't you think I look cute in this hat? Να σας πω κάτι. Η Ελλάδα, εμένα, με θρέφει. Όχι απλώς μου αρέσει, αλλά με θρέφει. Να σου να μόνο εσύ θα ήταν μια χαρά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα θρέφει πάρα πολλούς και τους θρέφει συνεχώς. Και όσο περνάνε τα χρόνια, τους θρέφει περισσότερο. Ενώ δεν θρέφει αυτούς που θα έπρεπε. Λεπτομέρειες τώρα είναι όλα αυτά. Εδώ έχουμε μάχες, έχουμε πολύ δύσκολες στιγμές, έχουμε κάτι που έχει συλλάβει ο ηγέτης μας και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Όλος ο πλανήτης. Αλλά από αυτό αποδεικνύεται η μαεστρία, η επάρκεια, το βεληνεκές, το πολιτικό μυαλό του Γιώργου Παπανδρέου. Όλοι ανίκανοι να καταλάβουν τι ακριβώς παίζει. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Και ξέρετε κάτι, δεν έχουν σημασία και οι εξουσίες, οι καρέγκλες σίγουρα, δεν έχουν σημασία και οι εξουσίες, δεν έχουν σημασία και οι ευθύνες, γιατί όλα είναι θέμα δευτερολέπτου να του πάρουν. Δεν χρειάζεται η χώρα υπεύθυνο πρωθυπουργό, χρειάζεται ανεύθυνο πρωθυπουργό. Παπανδρέου, Παπανδρέου, πράσινολη με καρδιά. Μια πλοία ταξιδική, νήσες να πας. Παπανδρέου, Παπανδρέου, φωνάζει και η εργατιά. Τα καλασαρίζουμε, τα καλασαρίζουμε στην Καστοριά, την ακριτική Καστοριά μας. Η Καστοριά τον υποδέχεται δυναμικά, όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου. Όλοι εμείς εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Κάτι θέλαμε με κάνες μπροστά, αλλά επειδή δεν βρήκαμε με κάνες, βρήκαμε την Καστοριά, γι' αυτό βάλαμε τη συντρόφισσα. Κλασική, έχει φάει την πέτρα πριν γεννηθεί η συντρόφισσα. Την ακούσατε, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, νομίζω μας εκφράζει όλους, τον καλωσορίζουμε και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας πάνω στο Γιώργο Παπανδρέου. Σηκωθείτε τώρα όρθιοι, επειδή το έχουμε πάει εθνικοπατριωτικά, σοσιαλιστικά και εθνικοσοσιαλιστικά όπως πρέπει, διότι ακολουθεί εθνικός ύμνος. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο γέρο, με τον ήλιο θα πω και τον Τζότσα αρχηγό. Το Πασόκ είναι εδώ για το σοσιαλισμό, μ' ανεργό πληθυσμό και χαράτσι χοντρό. Εσύ Παπανδρέου, εγγονάκι του γέρου, του Ανδρέας Βουνιά, έφερες τροϊκά, σωτήρα της Γερμανίας, ρε σύλλη της κοινωνίας. Το Πασόκ βουντικό, και νομίζαμε κι εμείς ότι όλοι αυτοί, καθίστε, ότι όλοι αυτοί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ήταν ισχυροί, η Ευρώπη, ο ΝΕ, το νόμισμα, και μας παρίσταναν και μας έλεγαν ότι όλα αυτά είναι πολύ ισχυρά και ότι ανήκαμε σε ένα πυρήνα σκληρό, ισχυρών κρατών, κυρίαρχων, δεν θα κλονιστεί ποτέ. Από τον Παπανδρέου, από την Ελλάδα κινδυνεύει όλο αυτό να καταρρεύσει. Και είναι πολύ ωραίο βέβαια, αν πρέπει να καταρρεύσει, να καταρρεύσει, αλλά το περιμέναμε λίγο καλύτερο, είναι η αλήθεια. Δεν νομίζαμε ότι θα ήταν τόσο εύκολο. Αυτό για αυτούς που τα θεωρούσαν αυτά πολύ δύσκολα. Φανταστείτε δηλαδή να το είχαμε αποφασίσει και να το είχαμε σχεδιάσει, δεν θα υπήρχε τίποτα. Σκόνη. Και ο Σαρκοζή και η Μέρκελ και όλα τα. Και οι κάνες μαζί. Όλα τα υπόλοιπα. Η σύνοδος γίνεται στην αίθουσα που γίνεται και το Φεστιβάλ των Κανών του κινηματογράφου. Για τα συμφέροντα είναι ο λόγος και έχουμε και γι' αυτό απάντηση. Έχουμε μετατραπεί σε απλούς υπαλλήλους διαφόρων συμφερόντων της Siemens, της Deutsche Telekom, της Marfin, της JP Morgan. Εμπρός, παιδιά, εμπρός, με σπίγος και θυσία. Μια πλοία ταξιδική, νήσες να πας. Με δόξα και τιμή, να θριαμβεύσει ο λαός. Και η δημοκρατία. Δεν θα είναι ευχάριστος ο πολιτικός λόγος και οι πολιτικές αποφάσεις του Πασόκ για όλους. Αυτή είναι η προδότρια, όπως το λέμε, η αποστάτρια. Αρχίσαν και οι αποστάτες. Τα είπε ο Όθωνας και ο Παπουτσής. Συμφωνούμε, αν δεν έχετε ακούσει τι είπαν, δεν έχει σημασία, σας το λέμε εμείς, ότι έχουν αρχίσει από τώρα να παίζουν τα χαρτιά τους οι αποστάτες, οι τραπεζίτες, οι εργολάβοι. Και η πρώτη αποστάτρια είναι η Μιλένα. Και δεύτερη είναι η Καϊλή. Βέβαια, ανάλογα το κίνημα είναι και αποστάτες του. Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θα θυμηθούμε παλιά δήλωση της Μιλένας που μιλούσε για τα συμφέροντα, τη σύμπτωση. Κύριε Καψή, δεν θα είναι ευχάριστος ο πολιτικός λόγος και οι πολιτικές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ για όλους. Κάποιες πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες τα τελευταία πέντε χρόνια γλίτωσαν περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ από οφειλόμενους φόρους, σας διαβεβαιώνω ότι θα θεωρήσουν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μια εχθρική κυβέρνηση απέναντί τους. Παπανδρέου, Παπανδρέου, φωνάζει, κράζει ο λαός. Και απαντώ, διότι εμείς θα αναμετρηθούμε με τα συμφέροντα. Ο αγρότης, ο σπουδαστής, ο οικοδόμος και ο φτωχός. Θα αναμετρηθούμε με τα συμφέροντα για να υπηρετήσουμε το λαό. Μπράβο! Τα είχε πει ο άνθρωπος σε ανύποπτο χρόνο και τα εφαρμόζει κατά γράμμα. Έχει αναμετρηθεί και το κάνει συνεχώς και βγαίνει πάντα ψηλότερος με τα συμφέροντα. Αυτό που μας ήρθε ως μήνυμα δεν μπορούμε να το. Θα το πούμε, αλλά πιο πολύ να το βλέπει κανείς στο γραφτό. Κυβέρνηση κανό με όμικρο και σε παρένθεση τον ι. Κανόν δηλαδή, κανόν ή κάνε των κανών. Αλλά βάζουμε το ο για να γίνει κανό, το κανό του κανού και οι κάνε των κανών. Τα μπλέκεται όλα αυτά και βγάζεται. Άκρη, διότι έχουμε τροφοδοσία μηνυμάτων. Στέλνει μήνυμα τώρα ένας ακροατής από την Αμερική και λέει: καλημέρα σας. Βρίσκομαι στην Αμερική και δεν μπορώ να ακούσω το Real Αθηνών, αλλά μόνο τους Θεσσαλονικείς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί? Ευχαριστώ για μια σύντομη απάντησή σας. Δηλαδή, μας πιάνετε μέσω Θεσσαλονίκης ή όχι μέσω Αθήνας? Καταρχήν, ο στόχος επιτυγχάνεται. Δεύτερον, μας πολεμάνε, αγαπητέ, μας πολεμάνε. Έχουν αρχίσει τα συμφέροντα να βάλουν και κατά εκπομπών που στηρίζουν τον Γιώργο Παπανδρέου. Μία, μισή είναι αυτές οι εκπομπές. Πόσες είναι? Κι όμως μας πολεμάνε διότι έχει στόχους και θέλει να αλλάξει την Ευρώπη. Είμαστε εμείς που θα παλέψουμε αύριο για μια άλλη αναπτυξιακή πορεία της Ευρώπης που πραγματικά θα είναι για την Ελλάδα μια νέα εποχή άνθησης που θα σέβεται το περιβάλλον και την παράδοσή μας. Και εδώ τα παιδιά οπωσδήποτε θα βοηθήσετε, έτσι? Παπανδρέου, Παπανδρέου, φωνάζουν όλοι με καρδιά. Και εδώ τα παιδιά οπωσδήποτε θα βοηθήσετε, έτσι? Ναι! Παπανδρέου, Παπανδρέου, φωνάζει και η εργατιά. Τα παιδάκια ήταν μαζί με τον Γιώργο. Έχουμε όλα τα στρώματα, όλες τις τάσεις, τάξεις του ελληνικού λαού μαζί μας. Μαζί με τον Γιώργο για να αλλάξουμε την Ευρώπη, να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και δεν είμαστε λόγια. Είναι η πρώτη φορά που πολιτικός υπόσχεται μπάχαλο, παρέλαβε χάος, ναι. Δίνει χάος, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εμπειρία του στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι η αλήθεια, έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να καταστραφεί το σύμπαν. Η Ευρώπη και ό,τι πρέπει να καταστραφεί, γιατί έτσι όπως είναι, για καταστροφή είναι, γι' αυτό και στηρίζουμε Γιώργο. Καστανίδης τώρα, ο σύντροφος Καστανίδης, κατά της αποστάτριας, με τον απόδη μέσα, με το άλλο έξω. Εύα Σκαϊλή, η οποία βέβαια έχει οριμάσει πολύ, την είδαμε χτες σε όλα τα παράθυρα, τουλάχιστον ξέρει τι λέει και ξέρει τη διαφορά δεξιάς και αριστεράς, γιατί παλιά, όταν κατέβαινε στον πολιτικό στίβο, τα είχε λίγο μπερδεμένο. Καστανίδης λοιπόν, με ειρωνικό ύφος, καλά κάνει βέβαια ο σύντροφος, κατά της αποστάτριας. Απλώς η κυρία Καϊλή, από όσο άκουσα, είπε ότι θα πράξει. Η κυρία, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ μπορώ να εκτιμήσω πάρα πολύ. Συνωμοτικό σενάριο υπάρχει? Προφανώς όχι. Γιατί δεν υπάρχει συνωμοτικό σενάριο? Διότι είναι τόσο συγκλονιστική η παρουσία, είναι τόσο ευδιάκριτη ευμεγέθης και σημαντική η παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου της μίας εκ των δύο κυριών, που από μόνο του αυτό αρκεί για να πει στον κύριο Παπανδρέου: φύγε και θα έρθει άλλη κυβέρνηση. Τι λέτε? Δεν χρειάζεται συνεπώς. Δεν χρειάζεται να υπάρξει συνωμοσία. Είναι μια συγκλονιστική παρουσία στην ελληνική πολιτική ζωή. Έχει γεμίσει το πολιτικό κάδρο, άρα έχει το πολιτικό ανάστημα να λέει: δεν υπάρχει συνωμοσία. Γιατί να υπάρχει συνωμοσία? Κύριο Παπανδρέου, φύγε και θα έρθει άλλη κυβέρνηση. Για ποια λέτε? Νομίζω ότι έχουν γίνει δηλώσεις. Δεν έχουν γίνει δηλώσεις? Για την κυρία Καϊλή λέτε? Όχι, δεν είναι. Παπανδρέου. Όχι, όχι, όχι. Για την κυρία Μουστολάκη λέτε? Εγώ εννοώ. Για την Τζίνα, τη γυναίκα μου λέτε? Για κάποια πίτα μα, για ποια λέτε? Λοιπόν. Μα βλέπει κιόλα. Καλημέρα. Ασφαλώς. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν υποτιμώ κανένα. Βέβαια. Δεν υποτιμώ, αλλά τον έχω υποτιμήσει μόλις. Αυτό το πράγμα που να αρχίζει την πρότασή του να λέει για την Καϊλή ότι δεν έχει πολιτικό ανάστημα και απειλεί τον Πρωθυπουργό και ζητάει από τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί και μόλις τον ρωτάνε για ποια λέτε, λέει: εγώ δεν λέω για κάποιον. Αυτό είναι πολιτικό ανάστημα, μπορεί κάποιο να αναρωτηθεί. Δεύτερον, ναι, η Εύα Καϊλή δεν έχει το πολιτικό ανάστημα του ιδίου του Χάρη Καστανίδη ή του Όθωνα ή του Παπουτσί, της Διαμαντοπούλου, όλων αυτών των ηρών, της Βάσος Παπανδρέου, βάλτε τους όλους και τους 150 τόσους, όλων αυτών των σοβαρών ανθρώπων, ρωμαλαίων ανθρώπων που πάντα με θάρρος λένε την άποψή τους και είναι έτοιμοι, το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές, να θυσιαστούν για την άποψή τους, για το καλό του τόπου και για το καλό γενικότερα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, περιμένοντας την κυβέρνηση Παπανδρέου, πότε θα τελειώσει. Μετράμε τις μέρες, όλα γίνονται τόσο αργά, τόσο όμορφα, γεμίζουν οι ώρες, είναι η αλήθεια. Να μην είχαμε και όλα τα υπόλοιπα, θα περνάγαμε πάρα πολύ καλά. Όλα τα υπόλοιπα είναι η οικονομική κρίση, η καταστροφή που έχει έρθει και ό,τι άλλο επίσης προβλέπεται. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντά ο διευθυντής. Mail μπορείτε να στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr και κινητό, από κινητό, real, κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Έχουμε θέσει μια ερώτηση από την αρχή, που πήγε, για ποιο ταξίδι κίνησε να πάει, δεν εννοούμε τις Κάνες. Παρένθεση, ένα μήνυμα που έχετε στείλει είναι ωραίο. Πήγε στις Κάνες, με δύο νι, την πόλη, και τον περιμένουν με τις Κάνες, με ένα νι, Κάνες των όπλων. Χαχαχα, εμπνευσμένο λέει, ποιος το έχει στείλει, ένας, ο Μανώλης. Ένα πολύ εμπνευσμένο όντως. Τον περιμένουν εδώ με τις Κάνες, έπρεπε να ήταν η ωραία κατάληξη. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ο Γιώργος με τη συντρόφισσα Μελίνα, δεν ζει πια, ένας από τους δύο, μας πάει στις διαφημίσεις. Τους μήνες αυτούς έχουμε ζήσει εμείς. Πολλές φορές ένιωσα αυτό που λένε τη μοναξιά της εξουσίας. Τη μοναξιά της εξουσίας. Δεν είναι οπειλός. Δεν είναι οπειλός. Για ποιο ταξίδι κινήστες να πας. Στα τσακίδια. Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Πολλές φορές ένιωσα αυτό που λένε ορθοπεταλιά. Σου κλέβει η Ανατολή. Πολλές φορές ένιωσα αυτό που λένε σουβλατζίδικο. Μικρό φίλι. Άι στο καλό λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο. Να, αυτή είναι η ερώτηση. Πόσοι είστε τώρα στην κομματική ομάδα? 151. Σίγουρα? 2. 152 έχετε δίκιο. 152 έχετε δίκιο. Αυτή είναι η ερώτηση. Πόσοι είστε τώρα στην κομματική ομάδα? 151. Σίγουρα? 2. 152 έχετε δίκιο, ναι. Ο Καστανίδης είναι και στυλοβάτης εκεί του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι 2-3 υπουργοί που έχουν δει και βλέπουν πολύ μπροστά. Έβλεπαν πολύ μπροστά και από το παρελθόν. Παπουτσής, Παπαϊωάννου, Καστανίδης, μπορεί να είναι, σίγουρα είναι κι άλλοι. Και προχωράνε μαζί. Τον ρώτησαν σήμερα το πρωί στην ΕΤ πόσοι είναι οι βουλευτές αυτή τη στιγμή που στηρίζουν βέβαια. Είπε 151, τελικά ήταν 152 εκείνη την ώρα και παραμένουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία βουλευτήνα, κανένα βουλευτή που να έχει στείλει επιστολή. Είναι πολύ της μόδας και οι επιστολές. Στέλνετε πολλά μηνύματα, κάνετε παιχνίδι με τις Κάνες, οι Κάνες που θα στηθεί, ο ανίκανος κτλ. Όλα αυτά για τον Γιώργο, χωρίς να έχετε καταλάβει αχάριστη, ηλίθιοι, τι ακριβώς κάνει αυτός ο άνθρωπος, όχι μόνο για εσάς, για όλους μας. Φροντίζει να καταρρεύσει ο καπιταλισμός όσο γίνεται πιο γρήγορα, μάλιστα σε ένα δίμηνο το έχουμε τοποθετήσει και από ό,τι φαίνεται θα τα καταφέρει. Γιατί από έναν ηλίθιο πέφτει ο καπιταλισμός, δεν θα πέσει από κάτι σοβαρότερο. Γι' αυτό λοιπόν τον ακολουθούμε και είμαστε μαζί του και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο κ. Καστανίδης που ήταν εκεί το πρωί στην ΕΤ, εκτός από το χάσιμο των βουλευτών του μετρήματος, κάποια στιγμή τα έχει χάσει γενικώς, αποδείχθηκε και από το πώς προσφώνησε την δημοσιογράφο της εκπομπής, είναι ο Κώστας Αρβανίτης και η Μαριλένα Κατσίμη, και την είπε ως εξής. Όχι, όχι, ναι, ναι. Και πρέπει να σας πω, και πρέπει να σας πω, κύριε Μέρκελ. Εμένα είπατε. Γλώσσα να ανθάνουσα. Λοιπόν, φανταστείτε πόσο άχτη μπορεί κανείς να έχει, ε. Λοιπόν, κυρία Κατσίμη, θα ήταν τεράστια, θα ήταν παρά το γεγονός ότι... Όχι, όχι, είναι τεράστιο λίστημα, διότι είναι δυνατόν ποτέ έναν πληκύτατο άνθρωπο να τον ονομάσεις Μέρκελ. Αυτό είναι δηλαδή από τα απίστευτα τα οποία είναι lapsus linguae. Χαμένοι στο διάστημα, χαμένοι γενικώς, χαμένα τρικυμίες, όχι μόνο στο κρανίο, εκτός, εντός. Μάλλον όντως είναι το καλύτερο μήνυμα που κυκλοφορεί αυτές τις ώρες στο Facebook. Ο ΓΑΠ Είναι καλός πρωθυπουργός, αλλά σε rewind. Rewind είναι αυτό το κουμπάκι που πατάμε για να πάμε πίσω την κασέτα και όλα τα υπόλοιπα, το DVD και άλλα. Σκέψου τα όλα με αυτή τη σειρά. Αρχικά μας ζητάει δημοψήφισμα. Έπειτα κουρεύει το χρέος 50%, τέλος παίρνει και 110 δις από το Δουνουτού και μετά ανακοινώνει πως λεφτά υπάρχουν. Ποιος του έδωσε ανάποδα τον ντοσιέ? Καταλήγει το ερώτημα εδώ από τους ακροατές που μας το στέλνουν. Όντως, αν τα έκανε με αυτή τη σειρά, ίσως ήταν καλύτερα τα πράγματα. Τα έκανε με την ακριβώς ανάποδη σειρά. Κάτι θα ξέρει, εμείς επιμένουμε, στηρίζουμε όσο μπορούμε. Φαντάζομαι και ο λαός που ακολουθεί. Έλα, Αποστολή. Έλα. Δεν μου λες εσύ, ο Πάγκαλος τι έφαξε, χτύπησε καναρνάκι και έπαθε κοιλιακές διαταραχές. Ο Πάγκαλος δεν έπαθε κάτι, ο Βενιζέλος είναι. Βλέπεις που βλέπεις την είδηση ζώων, δέστηκε σωστά. Ο Βενιζέλος ήτανε. Α, δεν σ' άρεσε. Τώρα αλλάζει πολύ το πράγμα από τον Βενιζέλος. Άρε παιδί μου, δεν με πληροφορείς σωστά. Είναι και οι δύο του ίδιου συναφιού, γι' αυτό μπερδέθηκα. Γεια σας, μιλώ με το Real FM. Ναι, μιλάτε, ομιλείτε, παρακαλώ. Καλό πολύ, θέλω να καταγγείλω κάτι. Τι? Βρίσκομαι εδώ στο υποκατάστημα της ΔΕΗ στην Κηφισιά για να πληρώσω κάποιο λογαριασμό. Ναι, ναι. Ο οποίος είναι υπέρογκος. Υπέρογκος. Προφανώς θα κάνετε κάποια υπερκατανάλωση, γι' αυτό είναι υπέρογκος. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει η αντιμετώπιση του. Πώς, δεν έγινε υπέρογκος από μόνος του, έχει και αυτό σημασία. Τι αντιμετώπιση είχανε? Είμαστε, λες και είμαστε, πρόβατα και δουλικά. Μας συμπεριφέρονται. Έρχομαστε εδώ να δώσουμε τα χρήματά μας. Ενώ δεν είστε ούτε πρόβατα ούτε δουλικά. Σαφέστατα. Και αν δεν είσαστε, αν δεν ψηφίσετε ναι στο δημοψήφισμα, θα είστε. Δεν ψηφίζουμε ναι στο δημοψήφισμα. Θα ψηφίσετε ναι στο δημοψήφισμα. Ψηφίζουμε όλοι. Δεν θέλω να εκβιάσω. Δεν θέλω να εκβιάσω. Προς Θεού, μην πάει αυτό στο μυαλό σας. Ακούστε εδώ, ποτέ δεν ψηφίζαμε και δεν εκβιαζόμαστε, γιατί δεν είμαστε από αυτούς. Μα δεν εκβιάζει και κανείς. Όχι, ούτε εκβιαζόμαστε, ούτε ψηφίζουμε ναι. Ποτέ. Ό,τι και να μας βάλει. Θα ψηφίσετε όχι. Βεβαίως θα ψηφίσω. Και μετά παραπονιέστε για τη ΔΕΗ. Τι πρέπει να ψηφίσω, ναι. Βέβαια πρέπει να ψηφίσετε. Όχι, πρέπει, θα ψηφίσετε ναι. Πώς θα σωθεί η χώρα? Ήρθε η ώρα να πάρετε τις ευθύνες στα χέρια σας. Ναι, οι ευθύνες στα χέρια μας είναι ότι θα τους ανοίξουμε τα κεφάλια στο τέλος. Αυτή θα είναι η κατάληξη. Αυτή είναι ανευθυνότητα. Σημαίνει ότι δεν σέβεστε το θεσμό του πρωθυπουργού ή του όποιου. Με δουλεύετε, κύριε. Ελαφρώς. Ακούστε εδώ. Πού αλλού ακούω, εδώ ακούω. Αυτό που σας λέω εγώ είναι σοβαρό. Ενώ αυτό που λέω εγώ είναι αστείο. Είναι μια ουρά ανθρώπων, γέροντες και τους συμπεριφέροντες λες και είναι κτίνη. Οι γέροντες δεν μας φέραν εδώ που είμαστε. Ορίστε. Μια ζωή Πασόκ. Πασόκ δεν. Τα κολοραμολή. Πασόκ δεν είμαστε όλοι μας. Οι γέροντες και η οικολογενιά σας εκεί του Πολυτεχνείου. Εκείνη που ήταν. Η οικολογενιά του Πολυτεχνείου απεδείχθη πως ήταν. Γιατί όταν είχαμε αρχηγούς στη Δαμανάκη και κάτι. Στα λόγια μου έρχεται. Η γενιά σας λοιπόν είναι. Αλλά θα έρθει η ώρα τους. Οπότε λίγα σας κάνει οι δεϊτζίδες. Αλλά εγώ στέλνω μήνυμα. Τι? Έρθει η ώρα τους και ο κόσμος είναι εξαγριωμένος και θα τους φάμε ζωντανούς. Σιγά τα καλτσόν. Αποστολή. Έλα. Είμαι ο Ντανιέλ Αρμάντο. Ο Ντανιέλ Αρμάντο, τον Απούρι Μακ. Yes. Συγκροτήματος, τι κάνεις? Αργεντίνος στην Ελλάδα, δύο φορές κερατάς δηλαδή. Μα είσαι Αργεντίνος, έζησες που έζησες στην Αργεντινή αυτά που έζησες. Ήρθες και εδώ δύο φορές μαλάκας, όχι δύο φορές κερατάς, συγγνώμη, Απούρι Μακ. Να σου πω. Ναι. Θα σου βάλω ένα δημοψήφισμα σαν αυτό που θα μας βάλουν τώρα, θέλεις? Θα βάλεις και εσύ εκβιασμό ή όχι? Με ένα ναι ή με ένα όχι. Θέλω εκβιασμό μέσα, εγώ δεν απαντάω άμα δεν έχει εκβιασμό. Γεια σας. Τηλεφωνώ, είμαι υπεύθυνη στον Νίκο Γούνας Χουντάλας. Στον Νίκο Γούνας Χουντάλας. Ναι, ναι, ναι. Έχω μια περιέργεια να σας ρωτήσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο τηλεφωνείτε. Ναι, ναι, ναι. Πώς πάνε οι πωλήσεις? Καλά. Τι καλά, έρχεται κάποιος να αγοράσει ένα ζώο αυτή την εποχή να το βάλει πάνω του? Οι γούνες έχουν από τριχίλιαρο και πάνω. Δεν μου λες ο Αποστόλης είσαι? Ο Χουντάλας εσύ? Όχι, είμαι η Χουνταλίνα. Η Χουνταλίνα? Με έχει βγάλει στον αέρα ο Αποστόλης, δεν είμαστε καλά. Πάντως να ξέρετε, λόγω ονόματος είστε πολύ επίκαιροι. Να σου πω κάτι. Το μισό. Πολύ. Ναι. Υπάρχουν πολλά ζώα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αλλά εσείς στο μαγαζί έχετε μόνο το δέρμα τους. Τα άλλα έξω είναι ελεύθερα, το ξέρω. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο ρεπορτάζ παιδείας? Για ποιο θέμα, παρακαλώ, μπορώ να βοηθήσω? Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να σας μεταφέρω ένα ζήτημα που έχει προκύψει με το Υπουργείο Διαβίου Μάθησης και την αναγνώριση πανεπιστημιακών πτυχίων. Έλα, μωρέ, τι να τα κάνεις, λες και θα βρεις δουλειά. Άμα στα αναγνωρίσουν και βγεις έξω, τι νομίζεις? Την ίδια τύχη με το αναγνώριστο θα έχεις. Όχι, όχι. Είναι πτυχίο του ΕΑΠ. Το οποίο δεν αναγνωρίζεται σε ενεργεία δημοσίου υπαλλήλου. Του ΕΑΠ κιόλας, ανοιχτό πανεπιστήμιο. Και θες να πιάσεις και δουλειά. Δεν βρίσκουν αυτοί που έχουν τελειώσει το ΑΕΗ το κανονικό. Ναι, ναι. Το κλειστό. Εσύ που έχεις τελειώσει το ανοιχτό, θες να βρεις. Άστο ρε παιδί, μην ταλαιπωρείσαι. Όχι, απλά επειδή είμαστε ήδη σε δουλειά, δεν αναβαθμίζεται. Α, έχουμε τη δουλίτσα μας. Αυτό λέω. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία, τώρα δεν θέλω να στεναχωρήσω. Εσείς που είστε ήδη στη δουλειά, θα πάψετε να είστε. Ναι. Αν δεν ψηφίσετε ναι στο δημοψήφισμα. Θα ψηφίσετε ναι. Δεν θέλω να απειλήσω. Δεν είμαι Πασόκ. Αλλά αν δεν ψηφίσετε ναι, εγώ ξέρω την τύχη σας. Sorry. Ευχαριστούμε. Bad luck. Yes. χρειάζεται η χώρα υπεύθυνο πρωθυπουργό, χρειάζεται ανεύθυνο πρωθυπουργό. Τον έχει μια χαρά, κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και προχωράει η χώρα, η Ευρώπη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Θράκη. Επίσης μια χαρά. Μαθαίνουμε γιατί είμαστε εδώ μες στα πράγματα. Μας το είπε και ο ίδιος το πρωί, ο Γιώργος Τράγκας, ότι το περιοδικό του που βγαίνει την Παρασκευή, το Crash, έχει ωραία Wikileaks, τα οποία τα έχουμε αγαπήσει πολλοί λαοί και οι Έλληνες τα αγαπάμε αρκετά, με ωραίες αποκαλύψεις για τη σχέση Γιώργου με την Αμερικανική πρεσβεία. Άλλος ένας δάκτυλος κατά του λυτρωτή πρωθυπουργού, πάνω απ' όλα Έλληνα. Θα αποκαλυφθούν, υποτίθεται, εκεί στοιχεία ότι είχε σχέσεις, ότι ενημέρωνε για τα πάντα ο Γιώργος και ότι έλεγαν από την πρεσβεία ότι δουλεύει για μας, μας βοηθάει, συνεργάζεται, αν είναι δυνατόν τώρα για Έλληνα πρωθυπουργό και αν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να κυκλοφορούν τέτοιες πληροφορίες, τέτοια περιοδικά και γενικώς τέτοιες φωνές να υπάρχουν. Θα έχει και ενδιαφέρον να αφιέρωμα για τους δοσιλόγους, τους παλιούς. Για τους καινούριους, φαντάζομαι το επόμενο τεύχος θα έχει καταγραφεί η ιστορία, γιατί εκτός από όλα τα άλλα που τρέχουν με ρυθμούς πολύ γρήγορους, τρέχει και η ιστορία και η καταγραφή και η καταγραφή της ιστορίας. Όλα αυτά λοιπόν, όποιος θέλει, στο Crash που κυκλοφορεί την Παρασκευή. Ο Σαχινίδης από τον Κάμπο προέρχεται. Ο Σαχινίδης σώζει τη χώρα, πρέπει να πούμε, μαζί με όλους τους υπόλοιπους, και έχει μια διαφορετική αντίληψη, επειδή ακριβώς προέρχεται από τον Κάμπο. Θα ξεκινήσω με μια επιλεκτική ανάγνωση των όσων λέει ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο κ. Κοέλιο. Διαπιστώνω ότι η Νέα Δημοκρατία μένει συνεπής σε αυτό που εμείς στη Θεσσαλία λέμε M-M theory, M έτσι, M αλλιώς. M-M theory, M έτσι, M αλλιώς. Δεν το ανέλησε περισσότερο το M-M theory, M έτσι, M αλλιώς. Δεν το ανέλησε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής, ο διανοητής, ο εγκέφαλος, ο πολιτικός, ο οικονομικός, ο αγροτικός Φίλιππος Σαχινίδης, που σώζει και αυτός με μεγάλη επιτυχία τη χώρα. Είναι από την αρχή υφυπουργός ή αναπληρωτής, τι ακριβώς είναι, οικονομικών. Ο Παπακοσταντίνου έφυγε, ο Σαχινίδης έμεινε. Εκτός από το Crash, τη Real News που δίνει πάριο σιγά τώρα, έχουμε και άλλες εφημερίδες που κάνουν καλύτερες προσφορές. Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με την Washington Post το τρίτο CD του Γιώργου Παπάριου. Καθήκον πατριωτικό. Με τις μεγάλες επιτυχίες. Το μεγάλο δίλημα. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Οι πέτρες. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Και το αχλαντοχώρι. Με το οροπέδιο αχλαντοχωρίου. Γιώργος Παπάριος. 40 χρόνια αποτυχίες. Μαζί το περιοδικό Ιδέες και Λύσεις για τη Μάντρα. Την Κυριακή που κυκλοφορεί. Μέχρι τότε Λαός μέρος Β. Αποστολή. Ναι. Λες πως έφτεξα εγώ που χωρίσαμε οι δυο μας. Πάριος αυτό. Και καράβι στο βυθό. Παιδί μου φταίμε κι οι δυο. Περίμε. Που ζούμε χώρια. Άτα απ' τον ίδιο ουρανό. Αλλά για να δεις ότι δεν είμαστε κολλημένοι, έχω και το άλλο. I'm still loving you. Είδες. Έχω και ξένο τώρα, σου φτιάχνω κουλτούρα. Περίμενε. Time, in its time to win back your love again. Έχω και ξένο, δεν έχω μαλακίες μόνο. Όλοι με ρωτάνε να τους πω, άραγε γιατί να σ' αγαπώ. Wind of change, παιδί μου. Έχω μεγάλο ρεπορτόριο. Τι αλήθεια με στη ψευτιά. Αυτό το ποτπουρί, το ντεμί, πολύ μ' αρέσει. Τα. Το ελληνοαγγλικό αυτό το ποτπουρί, πολύ μ' αρέσει. Αποστολή. Ναι. Το βράδυ στο λόφο του Στρέφη έχουμε σύναξη επίλεκτες ομάδες, γιατί άκουσα ότι έχεις ετοιμάσει όλα παλάς και σακίδια για το βουνό. Τα έχω πάντα έτοιμα. Έτσι λοιπόν, ο βράδυ στις μία η ώρα τη νύχτα. Στήμια κύριε, στήμια η ώρα τη νύχτα. Σας παρακαλώ πολύ να μιλάμε, αν μη τι άλλο, σωστά ελληνικά. Δηλαδή δεν θα μας τα πάρουνε όλα. Ή μία να λέω. Έχουμε χάσει την κυριαρχία μας, δεν θα χάσουμε και τη γλώσσα μας, τη γραμματική μας. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Είμαι 70 χρόνων, συνταξιούχος. Καλά είναι. Και έχω υπηρετήσει στα ΛΟΚ. Εγώ δεν θέλω δημοψηφίσματα, θα τους αφήσουμε άλλα δύο χρόνια όπως λένε αυτοί. Αλλά θα κάνω μια συμφωνία. Στα δύο χρόνια, άμα είμαστε έτσι, όχι χειρότερα, άμα είμαστε έτσι, κρεμάλα. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό με συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς έρχεται μόνο του. Χρειάζεται να το συμφωνήσουμε. Συμφωνήσαμε τίποτα μαζί για να υπογράψουμε μνημόνιο. Ναι. Θα σας ρωτήσαν τη γνώμη μας. Όχι, θα ρωτήσουμε εμείς τη γνώμη για την κρεμάλα. Θα τον δέσω με 10 όχι. Σκηνάκι. Έχω πει πάνω από 3 όχι. Άμα τα ακούσουν στο Πασόκ, θα με πάνε μέσα, δεν το συζητώ. Ναι, ναι, θα λέμε, ναι. Yes. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μετά το σχέδιο Ανάν. Είναι το σχέδιο Αυνάν. Εγώ το έλεγα από τότε. Δεν περιμένω ότι θα το συναντήσουμε. Το σχέδιο Αυνάν. Κολλάει τα μαμ. Έχουμε το δημοψήφισμα, μα ναι, για το σχέδιο Αυνάν. Mm. Και τα γνήσιος Παπανδρεϊστής, να εξηγήσουμε τι είναι Παπανδρεϊστής. Τι είναι. Παδός της θεωρίας, της συνεχούς αυτοικανοποίησης, αδιαφορώντας για την κοινωνική πλειοψηφία. Τι τρότσκι και μαλακίες. Τι διαρκής επανάσταση. Διαρκής αυτοικανοποίηση. Τέλειο. Α, μπράβο. Λοιπόν, το φωνάζουμε όλοι ότι στο τέλος θα τυφλωθεί. Ας σταματήσει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ξέρετε πότε θα ήσασταν ευχαριστημένοι εσείς? Πότε θα ήμασταν ευχαριστημένοι? Όταν θα βλέπαμε εξαθλειωμένη τη χώρα και κομμουνιστές με σφυροδρέπανα στα κεφάλια των καπιταλιστών. Έτσι και δεν σας ταΐζει, βγάζετε όλη σας τη βρωμιά, ναι, και όλη σας την ηλικιότητα και όλη σας την λαϊκούρα. Από τοπική Πασόκ με παίρνετε? Ντροπή σας, ντροπή σας. Δεν σας ταΐζει όπως σας ταΐζει ο γέρος ο Καραμαλής. Από τότε είχατε... Δεν θα την τολμήσω καν την αδιάκριτη ερώτηση. Θα μαντέψω ναι παλιά... στο δημοψήφισμα. Πολύ παλιά καραβάνα. Εγώ παλιά πουρνάνα θα το έλεγα. Απαξιώ και να σου μιλήσω. Και πού μιλάτε το σειραλού? Πού μιλάω... Θα το απευθύνω αλλού. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ως έναν ανάξιο. Θα πω ότι δεν ανταλλάξαμε κουβέντα, μη ρεζιλευτείτε. Έναν ανάξιο μιλάω. Ντροπή σας. Εντάξει, επειδή έχω ψηφίσει μια φορά Πασόκ, δεν σημαίνει ότι είμαι και ανάξιος. Εντάξει, μικρός είμαι ακόμα, τον μεγαλώσω. Είναι ηλίθιος και είναι ταπεινός. Να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θέλεις. Ο Τσοπάνης είναι πολύ ώρα που σας αφήνει να μιλάτε στο τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν ξέρω πόση ώρα έχετε δικαίωμα το καθένα να μιλάτε στο τηλέφωνο. Σου λέω, εγώ το πληρώνω. Το τηλέφωνο. Σε εσύ το τηλέφωνο. Εγώ αυτό λέω. Πόση ώρα σας αφήνει ο Τσοπάνης? Ο Τσοπάνης πόσο με αφήνει? Ναι, πόση ώρα έχει το καθένα σας? Για να τα ακούει. Άλλο, ε. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εμείς συνεννοηθήκαμε. Να είστε καλά. Ναι. Δώστε μου ένα μπε για το τέλος. Α, να μη σου πω καμία κουβέντα. Βρίζετε κιόλα. Βρίστε με, προβατίστηκα, βρίστε με, δεν έχω πρόβλημα. Άντε να μη σου πω, σέβομαι την ηλικία μου και δεν σου μιλάω. Επειδή είσαι παιδί μου. Είσαι κεραμολή. Άντε γαμί σου. Ωραία ηλικία, σεβάστηκες. Παρακαλώ. Ραμολέντο είσαι εσύ. Και εδώ που είμαι εγώ θα έρθεις κι εσύ. Μην νομίζεις. Α, σου μείνε, το κράτης. Ραμολιμέντο είπα. Δεν ξέρω να το άκουσα σωστά, δεν θέλω να παρεξηγήσεις. Όταν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα και να το πούμε, είστε επίμονοι. Καλά κάνετε βέβαια. Το έχετε στείλει καμιά δεκαριά φορές ότι το ΚΚΕ έχει συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Παρασκευή. Θα το λέγαμε, θα το πούμε έτσι κι αλλιώς. 6 ώρα το απόγευμα, το άφηνε για το τέλος. Την ώρα που μέσα θα ολοκληρώνει τη συζήτηση για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση που την εμπιστευόμαστε όλοι και κυρίως οι βουλευτές της κτλ. Και δεν εκβιάζονται. Το τι έχει να ακουστεί από σήμερα το βράδυ ξεκινάει το τρίμερο. Θα τελειώσει την Παρασκευή. 6 ώρα λοιπόν απ' έξω έχει το ΚΚΕ συγκέντρωση. Πολιτικό θέμα, με πολιτικά αιτήματα. Όλα αυτά που ξέρουμε και συζητάμε όλοι. 3.30 της Παρασκευής, εδώ η Ιλιάνα Κανέλη στην πρώτη της εκπομπή στο Real FM. 3.30 με 5. Κάθε Παρασκευή ακούτε ήδη το τρέιλερ, παίζει. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα από το site. Σε λίγο κεντρικό μαγκαζίνο με ό,τι πληροφόρηση υπάρχει. Παρασκήνιο. Παραμένει ακόμη η κυβέρνηση Παπανδρέου και τώρα που σας μιλάμε, να δούμε αν θα υπάρχει στο επόμενο μισάωρο ή όταν έρθει από τις Κάνες. Το τρίτο μέρος του λαού μας και σας αποχαιρετά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη. Ο ίδιος. Ναι, ήθελα να σας πω για το μαθητή στη Λάρισα. Εκείνο... Ποιο μαθητή στη Λάρισα, αυτό που μου τζώνει. Αυτός δεν είναι μαθητής, αυτός είναι αγρίκος. Όχι, ήθελα να σας πω, αν επειδή εσείς ίσως μαθαίνετε περισσότερο, μην τυχόν πάθει το παιδί κάποια ζημιά από το σχολείο, δηλαδή εννοώ κάποια έτσι απόλυση, κάτι τέτοιο ακούστηκε. Το παιδί ότι πάθει από το σχολείο το λιγότερο θα είναι σε σχέση με αυτό που θα πάθει αυτός που θα του επιβάλλει την ποινή. Άσε με τώρα, είμαι συντετριμμένος. Γιατί? Παραιτήθηκε η Μιλένα Αποστολάκη. Ω Θεέ μου. Αυτό, πού θα το βάλουμε αυτό? Και τρε μπανάλ. Και τρε μπανάλ, αλλά χωρίς Μιλένα βγαίνει. Κοίταξε να δεις τώρα. Δεν έχει νόημα ο σοσιαλισμός πια. Έχασε ο σοσιαλισμός το πρόσωπό του. Πρόσωπο είναι αυτό της Μιλένας, έτσι πώς το βλέπεις. Πρόσωπο, έστω. Καλά, πρόσωπο, ρε παιδί. Εσύ προκυμάς δηλαδή το μπικίνι. Ναι. Τη γραμμή μπικίνι, μάλιστα. Εντάξει, άμα το θέλεις, ρε παιδί μου, έχασε τη γραμμή του μπικίνι του. Ευτυχώς το έχουμε και εσάς και κάνετε αντίσταση. Ναι, κάνουμε αντίσταση εμείς. Ας το διάλογο. Έλα, μωρέ. Μια χαρά και κρατήστε εκεί αβάτη. Εγώ ούτε μια κροτίδα, όπως τις λέγανε, δεν έχω βάλει. Δεν έχεις βάλει, κακό. Ούτε μία. Εγώ κάτω. Κάτι την αμυτάκια σε κάτι παπάδες μόνο το Πάσχα, την Ανάσταση. Μην το συζητάς. Λοιπόν, μόλις πέσει αυτός εδώ, θα βγούμε με κεριά θα όλοι. Θα πέσει αυτός εδώ. Πώς θα πέσει αυτός εδώ? Τα τσακίδια να πάει και όπως θέλει ας πέσει. Αν πέσει να πάει. Αλλά πώς θα πέσει? Δεν είναι δυνατόν. Ο Γιώργος δεν θα πέσει. Πέφτουν οι ιδέες. Έλα, Αποστόλη, μπορώ να σε λέω Γιώργο, έτσι. Όπως θες, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Δεν μου λένε Αποστόλη. Αρκεί να εννοείς το σωστό Γιώργο. Ναι, Ναι. Εκείνο τη Χούντα. Ναι, αυτό να είναι. Εσύ, Γιώργο. Όχι, όχι, όχι. Εκείνο τη Χούντα. Τι αυτόν, υπάρχει και αυτό τη Χούντα. Ένα τη Χούντα υπάρχει. Υπάρχει και δεύτερο. Εσύ. Εντάξει. Αποστολή. Ναι, ναι. Έλα, ρε, Αποστολή. Έλα. Τώρα άκουσα από, το, από τον Θήμιο. Παρετήθηκε. Πώς τη λένε. Η Μιλένα, η Αποστολάκη. Μην μου το θυμίζετε. Μην μου το θυμίζετε. Πρόσεχε. Είναι... Ρέμο που το ξαναθυμάμαι. Είναι ευκαιρία κουκουέ. Όλοι κουκουέ. Να του πετάξουμε τη σαβούρα έξω. Ευκαιρία τώρα, θα πέσει η κυβέρνηση. Τι ευκαιρία, να έρθει η Αποστολάκη με το κουκουέ να πάει. Αυτό είναι ευκαιρία. Όλοι οι άλλοι. αυτή κάπου αλλού θα βρει να πάει, κάπου θα χωθεί σε καμιά κίνηση πολιτών. Καλά, από αυτές έχουμε άπειρες. Ξεκινάνε μια ο Φλωρίδης, μια ο ένας, μια ο άλλος. Τώρα ο Κουβέλης, ο Δημαρά, έχει εκεί. Έχει εκεί πέρα ο Σπίθας, ο Μίθας. Πανικός. Πέρα γίνεται ο χαμός. Μια μαλακία θα βρει να την κάνει, σιγά. Ναι. Και Κανέλη στο σταθμό. Και η Λιάνα Κανέλη. Και η Λιάνα Κανέλη. Όταν ήσουν στο ναι. Και σου είχα πει ότι ο Χατζηνικολάου τρεις Κυριακές έβαλε τα χρόνια της θύελλας στον Μπελογιάννη και το Αστραπόγιανο. Το είχαμε σχολιάσει. Δεν σε πίστευα. Κοκκινίζει ο Χατζηνικολάου. Εμένα θα μου πεις. Να σου πω και κάτι άλλο. Έλα. Πόσο δίνει τώρα το ρίξιμο κυβέρνησης, ποια είναι η ταρίφα. Απόδοση. Όχι απόδοση, γιατί τώρα θα ήθελα να είμαι ένας από τους δύο αυτούς που θα ρίξουν την κυβέρνηση. Γιατί τώρα έχει πέσει πολύ, τώρα δεν είναι σιγά. Τίποτα, ε. Είναι φαβορίτη, 1,2 νομίζω. Δεν βγάζεις τίποτα. Ποιος θα τα ρίξει ο Σαμαράς, θα τα ρίξει τώρα. Ακούγεται λίγο κωμικό, αλλά δεν ξέρω, πολύ θα μ' άρεσε να ζήσω με τέτοια κωμωδία. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, μαζί με το δημοψήφισμα, να θέσει και ένα άλλο ερώτημα. Αν θέλουμε να στηθούν κρεμάλες. Δεν μας ρώτησε για το δουνού του, έτσι. Λοιπόν, να το θέσει και αυτό το ερώτημα. Να τα βάλουμε όλα πακέτο. Ορίστε. Εσείς οι λαϊκιστές να το δείτε αυτό, ρε. Που λέτε ότι Δήμητρα πήγε τα λεφτά του. Όταν φτωχός άνθρωπος. Δεν είχε λεφτά ο άνθρωπος, παιδί μου. Δανειζόταν για να κάνει σπίτι τώρα, θα μου πεις. Εμένα θα μου πεις. Είχε τέτοια ανάγκη ο Ανδρέας, όσο ανάγκη είχε η Κύπρος που τη βοήθαγε ο Νταλάρας κάθε χρόνο. Έχω ένα πρόβλημα. Τι? Δεν ξέρω, πριν κάνα χρόνο είχα πάθει ένα έμφραγμα, ρε Απόστολε. Και? Και είχε αποτέλεσμα κακός, ξέρεις, τα σηκώματα και αυτά, τίποτα. Νέκρα. Άκου τράγκα, παιδί μου, άκου τράγκα. Πιες αυτή τη λεμονάδα που δίνει ο τράγκα το πρωί. Ναι. Κατάρτι. Κατάρτι. Ωραία, τον Παπαντρέο και τον Πάγκαλο μου σηκώνεται με δάστο. Έχω πρόβλημα ψυχολογικό. Α, ούτε καν λεμονάδα με Παπαντρέο και Πάγκαλο. Ναι. Εσύ θες τα πιο ξινά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μα ένα αρέσει, άμα δεν πονάει, κάτω. Να σου πω, δηλαδή να μην επισκεφτώ κανένα ψυχίατρο, λες. Δεν χρειάζεται. Κοίτα, επειδή ο Γιώργος είναι πολύ πρικισμένος, δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει. Yes. Ναι. Κανέναν οριλά, μήπως χρειαστείς. Τους μήνες αυτούς έχουμε ζήσει, εμείς πολλές φορές ένιωσα αυτό που λένε τη μοναξιά της εξουσίας. Τη μοναξιά της εξουσίας. Δεν είναι οπειλός. Δεν είναι οπειλός. Για ποιο ταξίδι κινήσεις να πας. Στα τσακίδια. Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Πολλές φορές ένιωσα αυτό που λένε ορθοπεταλιά. Σου κλέβει η Ανατολή. Πολλές φορές ένιωσα αυτό που λένε σουβλατζίδικο. Μικρό φίλι. Άι στο καλό λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας. Σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο. Αυτή είναι. Πόσοι είστε τώρα στην κομματική ομάδα? 151. Σίγουρα. 2. 152 έχετε δίκιο, ναι. 152 έχετε δίκιο, ναι.